teraz za jedyne 899 z kodem taniej o 270 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski jest w samolocie do Nowego Jorku. Jak dowiedział się nasz korespondent, najlepszy polski piłkarz leci pod świetlicę Empire State Building na biało-czerwono. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów w ramach unijnego systemu relokacji. Lada dzień ma to potwierdzić Komisja Europejska. Amerykański prezydent Donald Trump żąda miliarda dolarów odszkodowania od BBC po tym, jak opublikowano nieprawdziwe doniesienia na jego temat. Jeden z najsłynniejszych budynków na świecie, nowojorski Empire State Building, zostanie w nocy podświetlony na biało-czerwono. Nasz korespondent dowiedział się nieoficjalnie, że oświetlenie uruchomi nasz najlepszy piłkarz i kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Niedługo po zmroku czasu nowojorskiego, czyli około 23 czasu obowiązującego w Polsce, Empire State Building na Manhattanie przybierze biało-czerwone barwy. Ten legendarny budynek zostanie podświetlony z okazji polskiego święta niepodległości. Według naszych informacji Lewandowski jest w tej chwili w samolocie w drodze do Nowego Jorku. Teraz sprawdzamy, jak jutro będzie świętowana niepodległość. Na przykład w Łodzi na rynku manufaktury będą rekonstrukcje historyczne, wystawy sprzętu i pojazdów wojskowych, a także wynalazki, ubrania i przedmioty codziennego użytku z 1925 roku, zapowiada Katarzyna Zielińska z Urzędu Miasta. Zegarki, biżuterie, tkaniny. To już jest Polska kilka lat po odzyskaniu niepodległości. Rozwijająca się, ciekawa, mająca swoje wytwory. Ponadto będziemy mieć rekonstrukcję starej szkoły. Każdy może dostać świadectwo szkolne w stylu lat 20. Stoisko, na którym dzieci będą mogły wykonać flagi, będą mogły się też więcej dowiedzieć na temat rewolucji, zobaczyć, jakie tkaniny produkowano w Łodzi, jak ta historia rewolucji 1905 roku się toczyła. Dodawał Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Początek pikniku o 11, a koniec o 18. Polska zna prawdziwą cenę niepodległości i wolności, powiedział o tym ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, składając Polakom życzenia z okazji jutrzejszego Narodowego Święta Niepodległości. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że Polska jako pierwsza uznała niepodległą Ukrainę i przyszła z pomocą na początku wojny. Ukraina nadal walczy o swoją wolność, ale również o wolność Europy. Nasza wolność jest waszą wolnością. Po to musimy wspólnie współpracować nadal. Po to musimy stać się silniejsi. Wspólnie zbudujemy nowe zdolności obronne, nowe i najlepsze rakiety i drony. Wspólnie jak najszybciej skończymy ekshumację i wspólnie odbudujemy Ukrainę. Bodnar życzył także narodowi polskiemu pokoju, pomyślności, rozwoju i wszystkiego najlepszego, co daje powód do dumy z niepodległej ojczyzny. Pojutrze Komisja Europejska ma potwierdzić, że Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów w ramach unijnego systemu relokacji. Wtedy opublikowane zostaną przepisy wykonawcze do paktu migracyjnego zatwierdzonego wiosną ubiegłego roku. Komisarze zatwierdzą decyzję w środę przed południem, a kilka godzin później ma odbyć się debata w Europarlamencie na ten temat. Program minisesji w Brukseli znany był od tygodnia. Teraz oficjalnie zatwierdzili go szefowie grup politycznych, co było formalnością. Stanowisko Polski w sprawie paktu migracyjnego jest jednoznaczne. Nie ma żadnej wątpliwości, że Polska będzie zwolniona z jakichkolwiek mechanizmów relokacyjnych. Mówił w Luksemburgu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ponosimy wystarczająco dużo kosztów obrony całej granicy Unii Europejskiej. Przyjęliśmy także uchodźców wojennych z Ukrainy. Polska nie będzie jedynym krajem zwolnionym z systemu relokacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykański prezydent Donald Trump zagroził BBC pozwem i żąda miliarda dolarów odszkodowania. To w związku z emisją dokumentu zawierającego zmanipulowaną wypowiedź polityka. Nie pomogły przeprosiny przewodniczącego BBC Samira Shaha. Dla prezydenta Trumpa to za mało. W liście skierowanym do brytyjskiej telewizji żąda odszkodowania nie mniejszego niż miliard dolarów. Przedstawiciele Donalda Trumpa domagają się również wycofania fałszywych informacji na temat prezydenta USA i przeproszenia go za zniesławienie. Prawnicy uważają, że zmanipulowana wypowiedź wyemitowana przez BBC dotarła do dziesiątek milionów widzów i użytkowników mediów cyfrowych. Ich zdaniem brytyjska telewizja wyrządziła prezydentowi Trumpowi ogromne szkody.

To nic trudnego. Przed nami reportaż Magdy Skawińskiej. To jest to podwórko. Które to są okna? Na drugim piętrze. Tutaj, jak pani patrzy, to jest kuchnia i dwa okna od pokoju. To jest to od pokoju. Ja nawet nie potrafię znaleźć słów dla tej sytuacji. I kiedy tu pierwszy raz ją przyszłam odwiedzić po wypadku, tak to nazywam delikatnie, to specjalnie wyszłam na podwórko, żeby przypomnieć sobie, jak to wygląda, bo nie mogłam sobie tego wyobrazić. Wcześniej zaglądałam, jak wchodziłam po schodach, to zaglądałam przez okno, bo z klatki schodowej widać podwórko. Ale chciałam sobie to wyobrazić. Chciałam zrozumieć, chciałam zobaczyć. Chciałam to, nie wiem, zmierzyć, bo nie mogłam uwierzyć. Więc chciałam zobaczyć, że może to nie było takie straszne. Chciałam sobie to zmniejszyć, jakby tą... Ale nie dało się. Jak to zobaczyłam, to nie... To nie... Jak to nazwać? Ja to rozpatruję w kategoriach cudu, przepraszam. Ale nie potrafię inaczej tego zrozumieć. Że można z drugiego piętra starej kamienicy wyskoczyć i przeżyć. O, to nic z tego, nic złożonego, nic trudnego. Po prostu zamknąć oczy, wystawić nogę i lecieć. Dla mnie to było bardzo proste to zrobić. Ze względu na dobro bohaterki tej opowieści wielu szczegółów się nie dowiemy. Pewne pytania pozostaną bez odpowiedzi. Tę historię pomoże mi opowiedzieć pani Dagmara. To ona uznała, że to ważne, że powinniśmy się nad tym pochylić. Pani Ela ma około 80 lat. Znamy się z takiego projektu, który realizowaliśmy jako fundacja. Godny posiłek, tak to nazwaliśmy. To się zaczęło jeszcze w czasie pandemii. To trwało latami. Dostarczaliśmy gotowe posiłki starszym osobom we Wrocławiu i w taki sposób poznałam panią Elę, bo często sama te posiłki rozwoziłam. Niektóre te kontakty się rozwijają na dłużej, więc zabrałam kiedyś, jeśli tak można powiedzieć, poszłam z panią Elą kiedyś do kawiarni, bo miałam takie poczucie, że to będzie fajne dla niej doświadczenie, móc wyjść z domu i zrobić coś takiego, co dla mnie jest zwykłe, a dla niej jest doświadczeniem, którego no po prostu nie ma na co dzień. To była taka mała kawiarenka, całkiem niedaleko miejsca zamieszkania pani Eli i poszłyśmy po prostu sobie posiedzieć na ciastko, kawę. Pani Ela nie chciała kawy, chciała sok wyciskany z pomarańczy i po prostu tam siedziałyśmy, rozmawiałyśmy. Zapytałam się jej po prostu, jak się czuje, czy to dla niej coś szczególnego i kiedy ostatni raz była w kawiarni. Mi się okazało, że w kawiarni była ostatni raz 20 lat wcześniej. Ale jak się pracuje tak długo ze starszymi osobami, to mało rzeczy zaskakuje. To nie było dla mnie zaskakujące. Pani Ela ma ładne niebieskie oczy i piękny uśmiech. Mieszka w niewielkim, skromnie urządzonym mieszkaniu na drugim piętrze przedwojennej kamienicy w centrum Wrocławia. Proszę, proszę. Mamy mieszkanie. Dobrze. Tutaj mam kuchnię, proszę zobaczyć. Tu jest sypialnia moja. Ten. Tutaj otwieram te, żeby mole uciekły, bo mam mole w mieszkaniu. Nie było mnie kilka tygodni, trzy miesiące. To się zaległy mole. No i tutaj jest łazienka. I tu jest łazienka. Jest ładna, wydaje mi się. A tu lampkę mam, tu mam książki. Czytam sobie 1001 rad dla zdrowia. jak być hotelarzem? Tak, bo córka kończyła studium hotelarsko-gastronomiczne. Jest teraz za granicą. W 97 roku się przeprowadziłam z Pilczyc, czyli mieszkam ponad 20 lat, tak? 20 lat. Musiałam się przeprowadzić, bo dostałam eksmisję z Pilczyc. Tam nie było zapłacone 800 zł i ja dostałam eksmisję. I tutaj się przeprowadziliśmy z córką i z byłym mężem. No w ten czas chodziłam do pracy, bo musiałam, córkę mam, która w ten czas chyba chodziła do drugiej klasy. I no, 2 lata się przyzwyczajałam do tego ruchu. Ja się rozwiodłam w 2002 roku i męża wymeldował mi sąd. Także nie ma już prawa tutaj wstępu, jest zameldowana moja córka i ja. Ale córka przebywa za granicą. Ale przyjeżdża, pomaga mi też dużo na żółte. Kupiła ten toster do kanapek, ale to wszystko już teraz mnie jest niepotrzebne. Ja mogę oddać toster, bo mam przetłuszczoną wątrobę i te tosty mi bardzo po prostu zaszkodziły. Bo ja codziennie tosty i miód lubię, ale to jest niezdrowe. Jak długo córka już z panią nie mieszka? Już nie mieszka 10 lat ze mną, 12. Ale przylatuje z zagranicy. I też mi MOPS dużo pomaga. Nie płacę za opiekę, na przykład za mieszkanie, mam dotacje, bo mam niską emeryturę. No 24 lata przepracowałam. To za mało i w ten czas mało płacili za pracę. Ja bardzo rzadko wchodzę w szczegóły w takich relacjach, bo nie chcę nikogo zawstydzać, więc nie wypytuję o takie szczegóły. Czy pani płaci za czynsz? Ile tego czynszu? Ja nie jestem opieką społeczną, nie muszę zadawać takich pytań i nie chcę zadawać, bo to jest mój próg, którym wydaje mi się, że nie chcę go przekraczać w tych relacjach. Ja przychodzę i pytam się, czego pani potrzebuje. Co pani Ela powiedziała o sobie? Pani Ela generalnie nigdy nie sprawiała wrażenia osoby samotnej, osoby w trudnej sytuacji, bo to była zawsze uśmiechnięta, niesamowicie radosna osoba, która przy każdym pierwszym kontakcie z każdą osobą rozbrajała po prostu swoim uśmiechem, żartem i takim ciepłem. Opiekowała się kotkiem, Kacperkiem. I była taka no po prostu zawsze radosna i taka śmiejąca się. Ale teraz myślę, że być może ten śmiech to była taka zasłona po prostu jej tej wrażliwości, strachu, samotności. To nie była taka samotność, że godzinami siedziała w domu i nie miała się do kogo odezwać. A jednak nie była widoczna po prostu. Ile ma pani takich osób, z którymi pani jest w kontakcie? Dwie osoby, Justynka i pani Dagmara. Pani Justynka ze Szlachetnej Paczki. A córka, jak często się kontaktuje? Córka dzwoni do mnie. Ewentualnie przyjeżdża, jak miałam operację na Kamińskiego, to mnie karmiła, bo ja byłam taka, po prostu byłam słaba, nie? karmiła mnie, tutaj przyjeżdża do domu, to jak przyjeżdża, to myje okna, sprząta, żebym, jak przyjdę ze szpitala, żebym miała czyściutko. Wcześniej też przyjeżdżała. Raz mnie zabrała do swojego kraju, tam gdzie przebywa. No i dużo zwiedziłam. Także jestem bardzo zadowolona i dużo mi pomaga, tak. A ludzie? Inni ludzie? A ludzie, to tutaj była taka sąsiadka, która mnie wyzywała od wariatek, od sklerotyków, na cały głos tutaj. Oj ty sklerotyczko, oj ty wariatko, w ten sposób. Kota miałam, to się kotem zajmowałam wspólnie razem z opiekunką. Ona żwirek przynosiła, ja to wynosiłam, ale musiałam z kota zrezygnować, bo kot po prostu mną zaczął rządzić. Nie schodził z tego ze stołu. Jak długo miała pani tego kota? O, kota miała 6 lat, ale córka jak przyjechała i zobaczyła, że mam za dużo obowiązków, to powiedziała, że go da do adopcji. No i ta pani przyjechała i zabrała kota. Ja nieraz tak za nim zatęsknię, prawda? No ale tak lepiej będzie dla mnie. Jak będę go chciała obejrzeć, to znaczy zobaczyć, to córka ma wszystko w telefonie i może mi pokazać, co on robi. I ona właśnie to zrobiła, bo jak przyleciała, to pokazała mi zdjęcia w telefonie. Czyli wie pani, w jakich warunkach jest kot? Tak, tak. Jestem spokojna, bo ma opiekę dobrą. Tęsknię za nim. Chciałabym, żeby ten Kacperek przyszedł. To znaczy, żebym go odebrała, ale córka mówi, że nie. Że po prostu jest mniej obowiązków. A wszystko drożeje, prawda? Pokarm dla kotów. W dniu wypadku świat się nie zatrzymuje. To był impuls, tak. Impuls. Bo to nie jest normalne, żeby wyskakiwać przez okno, prawda? Ja mówię, będzie spokój, nikt mnie nie będzie dręczył, nikt nie będzie się wyśmiewał. I pochowają mnie i wszystko będzie dobrze. Nie chciałam być też ciężarem dla córki. No i tak się stało, nie? No. W ten czas nie miałam opiekunki i nie miałam wsparcia od kogoś, bo gdybym z lekarzem porozmawiała, ale o nim zapomniałam, to by on mnie po prostu poprosił, żebym tego nie robiła. Nie miałam nikogo bliskiego, to znaczy bliskiego. No po prostu nie miałam z kim się podzielić swoimi zmartwieniami. O córce nie pomyślałam, o sobie nie pomyślałam. Także no to się stało. Uszkodziłam sobie lewą stronę całą. Bo to jest wysokie, drugie piętro. No i nie pamiętam nic. Jak upadłam, tak mnie zawieźli na SOR i na operację. Gdyby zginęła w tym wypadku, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, dlaczego. Dostałam telefon wieczorem. I te pierwsze zdania brzmiały: pani Dagmaro, jestem w szpitalu, wyskoczyłam przez okno z drugiego piętra, bo czułam się bardzo samotna. I to jest, nie ma słów, które przygotowują na taką wiadomość. Zadzwoniłam. Pani Dagmara przyjechała do mnie, do szpitala. A pamięta pani, co pani powiedziała? No chyba, że ten, że podziękowałam za to, co mi przywiozła, owoce. Owoce. No i dała mi taką myśl, żeby się nie przejmować, prawda? Ale jak przyjechała, to mi się lepiej zrobiło na duszy. Żałuję tego, że wyskoczyłam, ale teraz to już za późno jest. Po prostu trzeba się leczyć i musiałam się z tym pogodzić i dalej będę funkcjonować, prawda? Przy pomocy brania leków. Zajęcie jakieś mieć, to chciałabym na spacery wyjść, ale jeszcze nie dam rady, bo się szybko męczę. Dużo leków biorę. Decyzją sądu pani Ela zostaje umieszczona w domu pomocy społecznej. To jest fajnie, ale no, nie bardzo się tutaj czuję. Brak mi domu. Mój dom, ja robię co chcę. Gołąbki mam zamrożone. Będą dobre, bo są w zamrażarce. No to mi pani opiekunka razem żeśmy robiły. Ona bardzo lubi gotować, pani Aneta. Dzwoniłam wczoraj do niej, ja mówię, oj, jak dobrze, że oddzwoniłaś, bo bardzo lubię twój głos, taki fajny głos ma, taki serdeczny, ładnie brzmi, no, także się cieszę, że ona dzwoni, no i też jak pani dzwoni i tak mara, no. Ma pani tutaj z kim porozmawiać? Tak, ja mieszkam z panią Kasią, ona jest taka, pani Kasia jest bardzo spokojna, a za spokojna. No i tak razem śpimy, do niej przychodzi pan Franio, to coś zawsze przyniesie, to ona się dzieli ze mną, albo ja panu Franiowi zwracam pieniądze. No. Myślę, że będzie dobrze, że uzyskam zgodę na pobyt w domu. No, bardzo chciałabym być w domu. Ja jestem domatorka, ja do sklepu mogę iść na górkę, na spacer sama. No szkoda mi kota, że nie mam kota, bo będę sama, nie? A kot to miałabym zajęcie, kuwety sprzątać, jedzenie kupić. No i właśnie niepotrzebnie wyskoczyłam, tylko kłopotu sobie zrobiłam i komuś. Muszę pani powiedzieć, że ja w tej chwili, jak przyjdę do domu, to ja pojadę do schroniska, ewentualnie kupię od weterynarza kota. Już wtedy aż nie będę samotna, będę do kota mówić, kot będzie do mnie mówił. Nie ma nikogo na stałe, kto jest jej bliski, kogo mogłaby nazwać kimś bliskim. Brakuje mi słów, żeby o tym, żeby to nazwać. Zwłaszcza, że jakby to nie jest taka łatwa sytuacja. Wymaga dużej dozy delikatności i nie chcę o niej mówić w kategoriach sensacji, więc tym bardziej trudno to dookreślić. Jak to możliwe, że przeżyła. A z drugiej strony, żeby tak nie nazywać tego bardzo mocno. Bo jednak to była próba samobójstwa po prostu, tak? Ale brzmi bardzo drastycznie. Bo chyba tak trudno wprost nazwać, powiedzieć, jestem samotna. Czuję się samotna, popełniłam krok za okno z samotności. To wymaga wielkiej odwagi. Takiej odwagi do przyznania się, że że nie ma się nikogo. I może wtedy na ten moment ją miała, żeby to powiedzieć przez telefon. To weszłam sobie tutaj na parapet i wyskoczyłam. No, ale ten parapet jest na wysokości metra. To ja sobie stołek podłożyłam i wyskoczyłam. Stołek taki tam stoi. Przytrzymałam się, to sobie otworzyłam i wyskoczyłam. Weszłam na parapet, krok zrobiłam i już mnie nie ma. No. Mogę otworzyć okno? Nie. Nie bardzo, bo mi to zaraz się przypomina to wszystko. Nie, nie chcę. Ale myślę, że będę tą historię w sobie nosić i o niej rozmyślać, co mogę z nią zrobić. Dlaczego ja, dlaczego jestem w tej historii, kim jestem w tej historii i co mam do zrobienia w tej historii. Dlatego tu jesteśmy i rozmawiamy, bo mam takie poczucie, że to jest historia, która powinna wybrzmieć. Nie powinno się jej zamykać. Powinno się o tym opowiedzieć i powinno się nad tym pochylić. Bo myślę, że nie każda samotność kończy się tak tragicznie, ale każda ma taki moment, w którym można jeszcze coś zrobić. Pytanie tylko, czy wiemy co. To nic trudnego. Ten reportaż przygotowała Magda Skawińska ze studia reportażu Polskiego Radia. Klub Trójki. Audiodokument. Niecałe pół godziny jeszcze do 21:00. To jest czas na rozmowę. Rozmowę z Państwem, rozmowę z naszym gościem, którym jest pan profesor Jerzy Halicki. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pan profesor przy telefonie. Tak tworzymy ten kameralny nastrój. Telefon zresztą bardzo ważną spełnia funkcję w opowieści, której wysłuchaliśmy przed chwilą. Pan profesor Jerzy Halicki jest historykiem, pedagogiem, specjalizuje się w zakresie gerontologii społecznej, pracy socjalnej. Pan profesor słuchał tego reportażu po raz pierwszy, ja już kolejny raz, ciągle we mnie buzują emocje. Nie mogę przestać myśleć o tym, co usłyszałem. A co pana, panie profesorze, najbardziej zaskoczyło w tej opowieści? A może nic? To znaczy, jest to dramatyczna historia. Natomiast ja nie odnajduję tutaj takiej typowości samobójczej, dlatego że ta kobieta spowodowana może nie samotnością, tylko osamotnieniem, bo to jest pewna różnica. Samotność to jest wybór, osamotnienie to jest los. I ja tutaj czuję absolutnie osamotnienie, powodowana tym odczuciem, takim odrzucenia, braku osób, z którymi mogłaby się podzielić, popełnia desperacki czyn. Natomiast jak z dalszej części wnoszę, ona zauważa, że to jest błąd, że żałuje tego, że to było zbyt pochopne, powinna była z kimś się skontaktować. Typowy samobójca brnie w to i on będzie popełniał, będą te próby samobójcze dalsze, aż w końcu nastąpi taka już ostateczna próba. Więc tutaj to jest trochę inaczej, to jest coś innego, bo to jest takie przejmujące, ale jednocześnie napawające pewną nadzieją. Panie profesorze, a jeśli odsuniemy na bok, odłożymy na bok ten wątek związany z próbą samobójczą, to historia pani Eli będzie bardziej typowa dla osób starszych, dla seniorów w Polsce? No niestety, niestety tak. No ja też jestem już seniorem, bo jestem już emerytowanym profesorem. I to jest częste zjawisko takiego osamotnienia, bo jeśli ja sobie nie życzę towarzystwa i wybieram samotność, to to jest samotność. Natomiast jeśli ja jestem wśród ludzi, a czuję się samotnie, to to jest właśnie to, co ludzi najbardziej dotyka. I stąd, jeśli mówimy o takim pozytywnym, pomyślnym starzeniu się, to się najczęściej wymienia takie trzy elementy. Pierwsza to jest aktywność fizyczna, druga to jest rozsądne, zdrowe odżywianie się i trzecia to są kontakty społeczne. Te trzy elementy są no, niezbędne przy takim pozytywnym przeżywaniu starości. Przy czym oczywiście proszę pamiętać, że o starości to tak jak Iłakowiczówna mówiła o zieleni, można mówić na 40 sposobów. Ja swoją starość kształtuję inaczej. Ja mam pewne oczekiwania, na pewno inne niż inne osoby. I stąd tutaj w tych kwestiach należy zachować taki umiar, nie szukać jakiegoś takiego jednego schematu, w który chcielibyśmy włożyć wszystkich ludzi starych. 22 i 7 trójek to numer telefonu do studia Trójki. Jeśli czują Państwo taką potrzebę, to zapraszam do podzielenia się swoimi refleksjami, swoimi historiami, swoimi opiniami. Mogę, panie profesorze, pana zapytać o to, jaki jest pana sposób na starość? No, aktywność fizyczna przede wszystkim, ale też ja jestem typem człowieka takiego raczej samotnika, więc mnie nie, ja lubię spotykać się z ludźmi, ale z ludźmi, których lubię, za którymi tęsknię, natomiast nie na siłę ze wszystkimi, bo są ludzie fajni i są ludzie nudni. Ci drudzy raczej, tych drugich raczej unikam. W przypadku pani Eli, bohaterki reportażu, to nic trudnego. Problemem jest brak jakichkolwiek osób w zasadzie. No właśnie. To jest właśnie problem, ale... Jak wyjść z tego klinczu? No, więc po pierwsze, no... Jeśli jest jakaś infrastruktura społeczna, pracownicy socjalni i tak dalej, którzy czuwają nad tym, no to po pierwsze oni muszą wiedzieć, że taka osoba gdzieś tam mieszka. A z drugiej strony, no to też ja jako człowiek stary, no trudno mi jest oczekiwać, że ktoś do mnie przyjdzie i mnie to załatwi. No ja też muszę wykazać pewną inicjatywę, żeby zgłosić coś, żeby poprosić, żeby nawiązać z kimś jakąś łączność. Panie redaktorze, jak pan odkryje dramat, jeśli on jest, odbywa się za zamkniętymi drzwiami i ta osoba nie wykazuje jakiejś inicjatywy w kierunku zmiany tego? No nie mamy takiego systemu, żeby monitorował wszystkich ludzi starych. Są sąsiedzi, jest rodzina, rodzina bardzo często nieobecna. Tak, to prawda, to prawda. Czy można przygotować się na swoją starość? Jeśli tak, to jak to robić? Przygotować się. Jak ja byłem młodym człowiekiem, młodym pracownikiem nauki, to właśnie byłem trochę pod wpływem takiej teorii przygotowania do starości profesora Aleksandra Kamińskiego. Ale proszę pomyśleć, czy osoba 20-30-letnia myśli, że będzie stara, no to są pewne takie rozsądne spojrzenie, żyli długo i szczęśliwie, no to wiadomo, że dożyli starości. Ale o tym się nie myśli po prostu. Dopiero jak człowiek wchodzi w ten okres starości, starzenie się i starość i zaczyna odczuwać bóle w stawach, nie może już biec tak szybko, nie może chodzić tak szybko, to jest właśnie to, że my o starości dowiadujemy się dużo, ale my ją zrozumiemy dopiero wówczas, kiedy zaczniemy ją przeżywać. Wrócimy zaraz do tego wątku, panie profesorze. Odbierzmy telefon. Pani Anna dzwoni do studia Trójki 22 i 7 Trójek. Dobry wieczór, witam panią. Dobry wieczór, Anna z Legnicy. Bardzo się cieszę, że z ust pana profesora padło określenie typ samotnika, bo zaczęłam się już niepokoić, czy moje relacje społeczne bardzo odbiegają od normy, bo także nie z wszystkimi ludźmi mam ochotę się spotykać i zaczęłam znajomych tak bardzo ostro selekcjonować, ale z tego wynika, że jest to dopuszczalne. Tak twierdzi pan profesor, więc jeszcze za moment wrócimy do tego wątku. Bardzo dziękuję za głos pani Annie i zapraszam kolejnych państwa słuchaczy i słuchaczki 22 i 7 trójek. Panie profesorze, a ta teoria Kamińskiego o przygotowywaniu się na swoją starość, co sugeruje? To znaczy tam on dzieli ten okres na to przygotowanie na parę takich okresów i mówi o tym, żeby wypracować w sobie aktywność, żeby zająć się czymś pożytecznym, a w tej późnym okresie starości, kiedy człowiek już jest właśnie taki niesprawny i przygotowuje się do tego ostatecznego rozstania z tym światem, zaleca, mówił o takim, co mi się bardzo podoba, takie samotnicze filozofowanie, żeby nie tracić czasu na jakieś tam czcze dyskusje, tylko zająć się porządkowaniem własnego wnętrza. A ja jeszcze a propos głosu tej pani z Legnicy, cieszę się, że wlałem jej trochę otuchy do serca, ale proszę pamiętać, że ja nie muszę mieć racji. Ale też sobie myślę o tym okresie, kiedy stajemy się bardzo, bardzo dojrzali, jako o czasie, kiedy już niczego nie trzeba, kiedy już niczego nie musimy. Odbieramy ponownie telefon pani Grażyna, tym razem jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grażyna z Poznania. Ja jestem opiekunką seniorów i osób chorych terminalnie. Sama mam już... Mam prośbę, pani Grażyno, przepraszam, wejdę pani w słowo. Prośba o przyciszenie radia, dlatego że słyszymy się... tak, nie pomyślałam. W zwielokrotniony sposób. Przepraszam. Mhm. Bardzo poruszył mnie reportaż, ponieważ dotyczy spraw, z którymi ja pracuję także na co dzień. I wiele osób, którymi się opiekuję, jest absolutnie samych. I to w różny sposób, w różnych płaszczyznach swojego życia. Najczęściej dotyka ich wtedy depresja, w tym spowodowane wiele chorób. A najgorsze jest właśnie to, że oni ciągle nie rozumieją, dlaczego tak się stało. Jest rodzina, są osoby bliskie, byli kiedyś znajomi, a teraz ich nie ma, bo świat się zmienia, tak? My jesteśmy coraz starsi i żyjemy jakby w innej czasoprzestrzeni. Nie da rady być jednocześnie tu i teraz, jeżeli się przedtem na te bliskie kontakty nie zapracowało. Jeżeli córka wyjeżdża za granicę, to to jest bardzo daleka ucieczka od rodziny. Jeżeli nie mam swoich znajomych, to znaczy, że ci, których miałam przedtem, byli nieciekawi, a niektórzy byli po prostu fałszywymi przyjaciółmi. No to jest dość przerażająca sytuacja, przerażająca wizja. Okazuje się, że nie mamy kapitału społecznego. Ale to nie jest udało nam się tak jest. Go zabrać, pan mówi bardzo, bardzo ważne słowa. My nie zbudowaliśmy społeczeństwa, które jest dla siebie empatyczne, z szacunkiem i stąd mamy wiele różnych innych problemów. To się dzieje między nami. I czy ja wybieram sobie samotność, to jest już moja sprawa, tak? Czy ja sobie wybieram grono nowych znajomych i buduję jakby swoją nową tożsamość jako senior, to też jest moja sprawa, ale jeżeli chcę potem czegoś oczekiwać, to najpierw muszę dać. Czy mogę mieć jeszcze jedno pytanie do pani? Tak. Bardzo proszę. Rozumiem, że bywa pani adresatką tych pytań. Dlaczego? Dlaczego nie ma nikogo tak wokół osób, którymi pani się opiekuje? Jak pani reaguje? Co pani odpowiada? Próbujemy wtedy rozmawiać. Najczęściej długo i serdecznie. I bardzo często słyszę takie słowa, że jestem teraz ich matką, ich córką, kiedy takie rzeczy im mówię, ale też słyszę od nich takie słowa dziękuję. Dziękuję, że mi teraz powiedziałaś to. I szkoda, że tak późno się spotkałyśmy. I to nie jest żadne gloryfikowanie mnie samej, broń Boże, tylko ci ludzie po prostu otwierają się tak bardzo, że czasami naprawdę rozumieją. Czasami jest im bardziej smutno. Ale prawda też wyzwala. Bardzo pani dziękuję za ten głos. Wszystkiego dobrego. No, do usłyszenia. Tak. Kłaniam się. 22,7 trójek jeszcze przez mniej więcej 10 minut. Przy telefonie wciąż z nami pan profesor Jerzy Halicki. Panie profesorze, z pana badań wynika jakaś istotna zmiana w postrzeganiu starości przez polskie społeczeństwo, przez osoby, które same należą do grupy seniorów lub osoby, które są w wieku średnim lub młodym? Rysuje się jakaś istotna zmiana w tym, jak traktujemy osoby starsze? Nie sądzę, żeby rysowała się jakaś istotna zmiana. No starość jest tym okresem, który staramy się nie dotykać, unikać, szczególnie ta późna starość, niesprawna. Natomiast chodzi o to, żeby też, bo wie pan, ja przed przygotowywałem się trochę do tej audycji i patrzyłem, kto robi reportaż i kto prowadzi audycję. Więc państwo jesteście ludźmi młodymi. Wasza perspektywa patrzenia na osoby starsze jest troszeczkę inna niż moja. Ja mam prawo do tego, żeby na przykład na ludzi starych narzekać, bo ja sam jestem stary. I tu muszę powiedzieć, że jest sporo postaw roszczeniowych wśród osób starych. To jest takie tradycyjne, nie tylko u nas, ale w naszym społeczeństwie i pomimo, że my jesteśmy coraz bardziej zasobni finansowo, to się tutaj się niewiele zmienia. Proszę, panie redaktorze, popatrzeć na sytuację rodziny. Jest stara matka albo stary ojciec, są dzieci w średnim wieku, które wychowują własne dzieci. Te dzieci w średnim wieku mają obowiązki względem swoich dzieci, czyli wnuków ich rodziców i względem rodziców. I teraz często bywa tak, że to są dramatyczne wybory. Co zrobić? Oczywiście pierwsza powinność to jest opieka nad dziećmi. A druga, powiedzmy taka fakultatywna, to jest opieka nad rodzicami. Więc to są również pewne dylematy, których ja również doświadczałem jako człowiek w średnim wieku i w tej chwili jako człowiek stary, ja nie oczekuję od dzieci, że one poświęcą swoje rodziny i swoje kariery, żeby się mną zajmować. Więc moje myślenie idzie w kierunku takim, że jeśli ja będę niesprawny, to ja będę starał się dostać do domu pomocy społecznej. 22 i 7 trójek. Czy jak to się tam teraz, czy jakbyśmy to nazwali? Dom spokojnej starości najczęściej. Dom spokojnej starości bym to opłacił i no bo to jest bardzo trudna sytuacja. Ja chcę być odpowiedzialny za siebie, a jednocześnie wie pan, ja mam dwoje bardzo zdolnych dzieci. Syn jest po Oksfordzie i robi doktorat w Anglii. Córka jest przed habilitacją tutaj. Gdybym ja zachorował i potrzebował jakiejś opieki długoterminowej, czy ja mógłbym liczyć na nich, oni by rzucili swoje prace, swoje kariery, żeby się mną zajmować. Ja za jakiś czas bym umarł, a oni by pozostali w tym samym miejscu, w którym byli, albo jeszcze gorszym. Więc to są tego typu trudne problemy. Pragmatyzm przebija w pewnym sensie z pana słów. No, panie redaktorze. Nie musimy tutaj stawiać kropki. Myślę, że nie ma do końca takiej potrzeby. Przywołałem przed chwilą numer naszego telefonu, a to dlatego, że z kolejnym głosem czeka pan Andrzej. Dobry wieczór panu, witam w Trójce. Dziękuję bardzo. Halo, panie Andrzeju, słyszymy się? Chyba jednak się nie słyszymy, postaramy się wrócić do tego połączenia. W takim razie 22 333 33 33 lub też 22 i 7 trójek. To niezmienny numer do studia programu Trzeciego Polskiego Radia. Panie profesorze, wiadomo, że polskie społeczeństwo starzeje się i to dość szybko. Mediana naszego wieku przesunęła się już w kierunku 43 lat. To jest dość istotna zmiana. Co nas czeka za dekadę, za dwie dekady? Jaka jest pańska prognoza? Już w tej chwili około 1/4, około 25% według Eurostatu naszego społeczeństwa to są osoby po 65 roku życia. I rzeczywiście nie wygląda na to, żeby były jakieś zmiany rewolucyjne, to znaczy zastępowalność pokoleń i tak dalej. To raczej jest mało prawdopodobne. Więc czeka nas niestety stare społeczeństwo i jakimś rozwiązaniem, zresztą takim, które myśmy tutaj w środowisku białostockim propagowali, jest współpraca, wzajemna pomoc między osobami starszymi. Ci, którzy są w młodszym wieku, pomagają tym, którzy są w starszym wieku i są niesprawni. Więc coś w rodzaju takich grup samopomocowych, bo społeczeństwo jako takie i opieka instytucjonalna nie będzie w stanie zaspokoić tych potrzeb. Więc jest to sytuacja naprawdę trudna. Panie profesorze, odbierzmy jeszcze raz trójkowy telefon. Pani Wiesława tym razem z nami. Halo, tak. Halo? Tak. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór. No ja właśnie chciałam słówko na temat tej starości. No rzeczywiście mamy teraz takie czasy no zdecydowanie inne niż były kiedyś. Ja już jestem emerytką, więc no troszkę doświadczenia życiowego też mam. No inna jest teraz młodzież niż kiedyś. Może bardziej pogoni za karierą, za pieniądzem. No troszkę mnie to uderza, że kiedyś jednak ten szacunek do osób starszych był no inny, no nie wiem, takie czasy, czy tak wychowaliśmy, nie szukam do winy, ale ja na własnej osobie doświadczyłam, co to jest samotność. Naprawdę zrozumiałam to. Opiekowałam się taką sąsiadką, która miała dwójkę dzieci, ale jeden syn był w Anglii, drugi też tutaj zupełnie w innym krańcu Polski. No ona spod upadła na zdrowiu, nie miała tutaj nikogo bliskiego, kto by mógł się nią zająć, a naprawdę była bardzo, bardzo inteligentną, wspaniałą osobą. No i tak żeśmy się jakoś zaprzyjaźniły i ja się tak zaczęłam nią opiekować. Pracy oczywiście, jako człowiekiem, ale no ona dożyła 90 kilku lat, ale do czego zmierzam? Już pod koniec swoich dni no była taka już, synowie, no jeden się interesował, ten z Anglii, no ten w Polsce tak średnio, no ale jednak to jest odległość. No na co dzień trzeba było i do lekarza ją zawieźć i kupić jej chleba, czy nawet ugotować i zanieść, ale do czego zmierzam? Do tego doszło, że ja jeszcze wtedy pracowałam, ona potrafiła do mnie o 11 w nocy, czyli o 23 zadzwonić, przyjdź do mnie, bo źle się czuję. No i ja do niej poszłam. Ona mnie przepraszała, że ona wie, że ja jutro do pracy muszę iść rano, ale mówi, no ja się tak bardzo źle czuję, ja taka jestem roztrzęsiona, chodź usiądź. I ja usiadłam koło niej, potrzymałam ją za rękę. Po 15 minutach ona uspokojona mówi, wiesz, idź dziecko już, ja ci dziękuję, ja już zasnę. Czasem zatem warto być razem, tak po prostu. Właśnie jak w takich chwilach wcześniej naprawdę nawet tak to do mnie nie docierało. Po prostu był jej potrzebny drugi człowiek. Jak w większości z nas tak. Jest potrzebna bliskość drugiego człowieka. Myślę, że to jest najważniejsza... starszym osobom brakuje. Najważniejsza prawda, która z naszej rozmowy dziś przebija. Pani Wiesława była z nami. Bardzo dziękuję w Klubie Trójki za audiodokumentem. Panie profesorze, mamy jeszcze nieco ponad minutę. Czy można nie stracić z oczu momentu, w którym da się jeszcze uchronić starszą osobę przed próbą samobójczą? Tu wracam jeszcze do głównego wątku dzisiejszego reportażu. No na pewno, tylko musi pan, panie redaktorze, wziąć pod uwagę fakt, że u osób młodych, jeśli one przeżywają depresję, to jest dużo łatwiejsze do zdiagnozowania. Natomiast starość ma taką swoją niewielką komponentę depresyjną i jest to problem diagnostyczny, rzeczywiście. Kiedyś na stronie Austriackiego Towarzystwa Gerontologicznego był taki test sporządzony z 10 pytań, za pomocą których każdy senior mógł określić poziom swojej depresji. Tam była punktacja i było takie skierowanie, że powyżej jakiejś tam ilości punktów to jest ciężka depresja, idź do lekarza. Zachęcamy zatem do znajdowania takich testów. Tu musimy już niestety postawić kropkę, panie profesorze. Czas nam się skończył nieodwołalnie. Przypomnę jeszcze tylko telefon zaufania, numer telefonu zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116-123. Jeśli czują państwo, że ten moment nastąpił, można uzyskać pod tym numerem pomoc. Profesor Jerzy Halicki był z nami dziś w Klubie Trójki. Kłaniam się, uprzejmie dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Bartosz Panek i Magda Skawińska, autorka audiodokumentu. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze.